Hvis vi forestiller os, at de her amerikanske filmklichéer har regnet den ud, den er god nok, du skal ligge i dine sidste øjeblikke og se det her dramatiske, næsten som en film i virkeligheden, sådan en revy, en montage af øjeblikke i dit liv. Kan du så udvælge et øjeblik, du tror eller håber, du vil se? Jeg tror faktisk, at hvis der skulle være sådan et øjeblik, der stod særlig meget frem i løbet af mit liv indtil videre, så tror jeg, at det er i starten af mit efterskoleophold faktisk, hvor jeg sidder med mine nye venner, jeg ikke kender spor godt, og så min kontaktperson. Vi var inddelt i sådan nogle små kontaktgrupper, hvor man sådan tjekkede ind med hinanden en gang om ugen. Og det var rigtig dejligt og trygt rum. Og så sidder vi hjemme hos en og har spist middag, og maden dufter stadig i rummet, og der er virkelig en god stemning. Og så tager vi så en runde, hvor at man kan fortælle lidt om, hvad man har lavet før efterskolen. Og folk begynder ret hurtigt at blive sådan ret dybe og dele ud omkring deres liv. Og når det bliver min tur, er jeg sådan lidt nervøs. Men der kan jeg huske, at jeg bare snakker om min folkeskoletid, og det har været ret svært. Og der har været lidt mobning og drillerier, og jeg følte mig aldrig rigtig tilpas, men jeg havde nogle venner. Jeg havde mange venner, men samtidig var der mange ting, jeg kæmpede med. Og så fortalte jeg også om min forældres skilsmisse. Hvor at min søster og jeg blev meget sådan sendebud i deres konflikt, og de kunne slet ikke snakke sammen. Og det havde været rigtig hårdt. Og så var der en, imens jeg fortæller, der siger, at hun også kan genkende det. Og det var der flere, der kunne. Og så begynder vi bare at græde og sådan give hinanden et kram. Og fra den dag, så bliver vi bare sådan rigtig, rigtig gode venner, og føler, at vi altid kan gå til hinanden og snakke, hvis der er det mindste. Og nogle af dem, de venner, jeg har fået på efterskolen, dem ses jeg stadigvæk rigtig meget med i dag. Og nogle fra folkeskolen, dem ser jeg også. Så den der overgang fra folkeskole, de 10 første år af mit liv faktisk, på samme skole, til ligesom at nu skal man træffe sin egen valg, om det er efterskole eller ej, om det er ligesom derfra, så vi faktisk kastede for hver sin retning. På en eller anden måde ret sejt, at du sidder med de her fremmede mennesker, og hvis du også før har oplevet, som jeg kan høre på dig, i sociale sammenhæng, at det har været ukomfortabelt, at I så alligevel åbner op. Altså, du kunne jo godt have fortalt en lidt mere glamourøs version. Var du i tvivl, om du skulle fortælle? Jamen, absolut. Sandheden? Altså, jeg tror bare, at det var den stemning, der var i rummet. Og den der meget sådan, vi lytter. Der er ikke nogen, der skal noget, skal videre, eller der er ikke nogen telefoner. Og måske dengang var man også bare generelt mindre på sociale medier. Der var ikke nogen notifikationer, der forstyrrede samtalen. Vi var bare i det rum. Og så det der med, at folk gav så god tid, var rigtig værdifuldt. Og der var også plads til pauser. Så jeg følte, det var sådan ret naturligt at smide masken og paraderne og gøre mig sårbar der. Og det gav jo rigtig meget igen, fordi der var sådan en speciel stemning i vores gruppe, og jeg tror også vores lærer, som jeg også blev venner med, hun sørgede også for, at der var en rigtig god stemning mellem os. Og det er noget, jeg har taget mig med videre, sådan det her med at sørge for trygge rum, og sådan gøre mig sårbar over for nye venner, eller mennesker, som jeg gerne vil påvirke. At være ærlig eller sådan blot mig og min historie og de ting, jeg er bekymret for i samfundet eller mig selv. Så det gad du godt? blive mindet om første gang, du ligesom gjorde det? Måske ikke første gang, men en af de vigtigste gange, du gjorde det. Mm-hmm. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Marek, du er 26 år gammel. Du bor her på Nørrebro i din fine lille lejlighed, vi sidder i dag. Du læser en kandidat i innovation på Copenhagen Business School. Så arbejder du som studentermedhjælper i et konsulentbureau. Og lidt ved siden af noget freelance med noget foredrag, og du er debattør også. Og så underviser du også i dans og performer selv, hvis man er heldig at se det. Jeg ved jo, du har gået i gymnasiet, for vi gik på det samme gymnasium, men så meget om din tid før det og efter, ved jeg alligevel heller ikke. Så kan du med de lidt brede penselstrøg udlægge en tidslinje over dit liv? Jamen, det er helt rigtigt, og jeg blev nærmest helt forpustet, da du lavede den introduktion om mig. Der kunne have stået flere ting på, ja, ikke? Ja, det kunne der nemlig. Ja. Og det er jo det, der er lidt sjovt ved at kigge tilbage på ens liv, fordi enten så er det sådan, på en eller anden måde er det nemt at ramse op, hvad man har lavet. Der er selvfølgelig nogle ting, der er svære at huske. Men lige pludselig bliver listen bare lang, hvis man skal have det hele med. Men når man ligesom reflekterer og tænker over, sådan, hvad er det mest værdifulde for mig, eller hvad er det, der har været milepælene, det synes jeg faktisk er meget sværere. Fordi er det der, hvor det har været særlig svært, og man overkom noget, eller er det der, hvor man bare var sindssygt lykkelig, og alt bare gav mening, og man glemte tiden. Men jeg har det sådan, at de sjoveste aftener i byen, eller de fedeste snakke med venner, det er desværre nogle gange også dem, som jeg sådan glemmer. Eller det, som man nogle gange tænker, fuck, Gud, der kom det til mig. Tænk vi en eller anden. Jeg vil ønske at skrive dagbog. Men jeg kan godt lave sådan en grov tidslinje. Så jeg voksede op på Østerbro. Og der har jeg gået i folkeskole i 10 år. Og det var ikke så super fedt? Jo, det var fedt, men der var jo drillerier. Altså, der var meget mobning. Altså, nogle af mine venner blev også mobbet. Nogle af, jeg kendte godt, mobbet. Så det var bare sådan, det var jo en stor arena, hvor at man bare sådan faldt fucking hårdt, hvis man ikke sagde fra. Og alle drillede hinanden nærmest. Altså, når det siges alle, ikke? Så det er jo mest sådan drengene, der havde. Nå, ikke så meget om det. Anyway, over halvdelen i min klasse, de tog på efterskole. Og så fik jeg sådan et fri ophold, og jeg var lige ved at sige nej, men så sagde jeg ja alligevel. Og det var fordi, at kommunen tænkte, det ville være en god idé for mig, at få lidt mere sådan selvværd, udvikle mig lidt. Wow. Ja. Og så så sagde jeg ja, og det var bare sindssygt fedt. Så det var virkelig skældsættende. Så kom jeg hjem, søgte ind på gymnasie, og igen, der kan jeg også huske den der konkurrence om Københavns gymnasie, og man, typerne på CG, det var en stor ting, ikke? Ørsted, Gefion. Og Gefion var det der lidt nye gymnasie. Ja, det der solgte mig på Gefion, det var, at med alle andre gymnasier i København, de havde ligesom en udtalt type. Ja. Og jeg kunne ikke rigtig placere mig i nogle af de typer. Og selling pointet for Gefion var ligesom, det var så nyt, det blev først grundlagt i år 2010, at du kunne selv være med til at definere, hvilken type. Ikke? Ej, men man kan godt høre, at vi er helt indoktrineret, men, det virkede det, sgu. Det er så rigtigt. Ja. Men det sjove er, altså jeg valgte det så faktisk, fordi at jeg tænkte, det var sådan lidt ydt. Der var ikke en hype. Og så var jeg sikker på at komme ind, det jeg valgte. Jeg kunne ikke klare det der pres med at søge Rysensten eller Christianshavn, og så få afslag, fordi jeg ikke boede tæt nok på, eller Rysensten, fordi jeg ikke havde nok kapital. Men det blev jo sindssygt fedt. Og filosofi, var det var det eneste, som man kunne have filo. Så skal jeg have en masse sabbatår. Men da jeg gik ud af gymnasiet, så var jeg sådan, jeg skal læse på DTU. Jeg skal læse proces og innovation. Og det blev det slet ikke. Det blev projektledelse. Og så tænkte jeg bare, okay, jeg har sindssygt mange forskellige interesser i projektledelse, så skal man bruge alle steder, og det kan man læse på CBS. Så, der er jeg også flyttet hjemmefra. Mm. Allerede i 2.G flytter du hjemmefra. Ja, så hele 3.G, der har jeg min egen lejlighed. Og hvad noget af det fedeste, nu siger du en masse sabbat over, hvis vi skøjter lidt lettere elegant hen over det. Hvad noget af det fedeste, du ligesom fik brugt de sabbat over på? Jamen jeg tror, altså jeg knoklede de to første år. Altså det vil sige, at jeg havde to deltidsjob. Så jeg arbejdede cirka 6 dage om ugen. Og så var jeg frivillig i nogle organisationer. Og var med til at skabe en fredsfestival i København, der hedder Salam Shalom Fredsfestival. Jøder og muslimer for fred. Lært rigtig fede mennesker at kende der. Der slet ikke ligner mig selv, eller noget jeg kendte fra Østerbro og Gefion. Jeg havde et deltidsjob i noget, der hedder Jazz Danmark. Sådan en brancheorganisation for jazzmusikere, festivalerne, pladeselskaberne, spillestederne, hele branchen. Og så havde jeg et deltidsjob i en NGO, der arbejdede med unge, demokrati, EU, lavede noget, der hed Ungdoms EU-topmøde på Christiansborg. Politisk rollespil for 200 deltagere. Lørdag og søndag. Det var mega fedt. Så det gjorde jeg i 2 år. Startede til dans. Det var meget nyt for mig. Og hvad er det for en type dans? Jeg startede til noget, der hedder locking, som er noget, der er sådan lidt James Brown-agtig musik. The funk. Du kender nogle af dansetrinene, hvis du har set Soul Train, som er et musikprogram med musik fra 70'erne, som det første musik i sin musikprogram kurteret af sorte i USA. Så meget de kunstnere og meget de dansere. Det er vildt spændende, men jeg synes, vi skal gemme mange af de her detaljer til lige om lidt. Men jeg kan høre, der er sket meget i dit sabbatår, og du har haft travlt, ikke? Og især i kulturlivet og med aktivisme. Og jeg ved ikke, om du nogensinde får flyttet til Paris, men du når i hvert fald. Det endte med, at jeg flyttede til Paris. Mm? Et halvt år, og da jeg kom tilbage, så var jeg et halvt år på højskole, og derefter startede jeg på studie. Og nu bor jeg her på Nørrebro. I min egen lejlighed. Og så ikke langt, med roomies mere. Nej, og med din fine lampe over bordet, som simpelthen har fået pletter for sig, og dem tager du lige af, da jeg kom ind, og du regner med, at det er fra en lidt for vild pridefest, eller fødselsdagsfest. Ja. Så der er blevet festet en del, med rigtig skide godt. Jeg skal jo lære en masse om dig i dag, her det næste lille stykke tid, så jeg ved, hvad der skal stå i din nekrolog. Det er den, jeg skal skrive i dag. Mm-hmm. Hvad et øjeblik, der blev definerende for dig? Jeg tænker, der er et par, men hvis du skal vælge et. Ja, fordi nu sad vi og snakkede om de der forskellige år. Mm-hmm. Men jeg tror, sådan det der nok kommer til mit hoved, og som jeg plejer også at sige til folk, har været det vigtigste år i mit liv, det er det efterskolen, hvor jeg simpelthen udvikler mig sindssygt meget. Ved det første møde sammen med min kontaktgruppe, åbner mig op, de kender mig, men at blive kastet ud i nye udfordringer, spændende rejser, bo sammen, flytte hjemmefra. Det var på Fyn, jeg gik på Ryslinge efterskole. Så det var virkelig definerende, fordi jeg tror, at hvis man havde mødt mig, før jeg startede, og efter jeg startede, bare det der år, der var gået, var en helt ny person. Hvordan, tror du? Meget mere udadvendt, meget mere selvsikker. Kunne holde taler. Kunne spille skuespil. Jeg var god til sådan noget brainstorm. Altså bare finde på en masse idéer. Og ikke bange for, at halvdelen ikke blev til noget. Du nævnte jo tidligere det her med din forældres skilsmisse, og dig og din søster har været, måske kunne føle sig fanget i den. Det har vel også været meget rart, altså også at flytte hjemme fra i gåseøjne, nu er det godt nok på efterskole. Det var en pause fra alt det der, at komme på efterskole. Det var en pause for de der skænderier og svære ting. Hvor at der var sindssygt mange på efterskolen, der også havde prøvet det, som man kunne snakke med. Så at vi lige så meget festede og havde det sjovt. Jeg var med i festudvalget og planlagde nogle af festerne. Så var det lige så meget om at faktisk gribe hinanden, når vi faldt, eller snakke sammen, hvis vi var kede af det. Og være ude i naturen. Jeg kan huske, at jeg gik altid stjerneture med en veninde. Vi var ikke vant til, at det er meget sådan bybarn, at man kunne se stjernerne om aftenen. Så vi tænkte, når det var blevet mørkt, så gik vi en tur, og så snakkede vi bare om dagen, eller hvad vi havde lyst til at snakke om, imens vi så på stjerner. Og bare det der med at have sine venner i en armslængde, og samtidig have skole og ja, mad og alt det der sammen. Det var fedt. Så de havde ret i kommunen. Ja, ja. De gjorde sgu noget for dig. Det var rigtig godt, jeg kom på det var rigtig godt, jeg kom på efterskolen. Helt sikkert. Fedt. Nu sidder vi jo her og husker en del tilbage, men spørgsmålet er jo, Marik, hvad du kunne tænke dig at blive husket for? Det er jo noget af det, der fylder, når man taler om eftermæle, og når man ikke er her mere. Hvad er der så et eksempel på et øjeblik, du godt kunne tænke dig, folk skulle huske dig for? Jamen, det er svært, fordi altså, nu er jeg jo 26, og har egentlig levet et kvart århundrede, og haft mange øjeblikke, som jeg gerne vil huskes for. Jeg tror, det handler også om, at jeg sjældent siger nej til en ny mulighed, en udfordring, for eksempel til det her interview også, som er sindssygt svært, fordi man skal kigge sådan tilbage, men jeg synes bare, at bagsiden af det er jo også, at man skal passe på sig selv. Jeg tror, noget af det, jeg gerne vil huskes for, er måske sidste dag, altså dimissionen i gymnasiet, hvor jeg holdt tale sammen med Marie. Og prøv lige for alle dem, der ikke har siddet i den sal og overværet det. Prøv at sætte scenen. Ja, altså dimission på mit gymnasie, på Gefion Gymnasium, der skulle alle mødes i rotunden, som er det her gigantiske rum. Det er cylinderformet. Der er sådan noget 4-6 etager, hvor at der er søjler hele vejen op. Det er et meget smukt rum. Det er sindssygt smukt. Og der er et pendul i midten, og det er jo sådan også lidt en gammel bygning. Og hvis du siger noget nede på stueplan, så kan man høre det op i toppen på grund af echo. Og det har bare sådan en majestætisk fornemmelse over sig. Og til dimissionen blev jeg spurgt, om jeg ville holde tale. Og vi var heldigvis to til at gøre det, fordi jeg var ved at skide i bukserne. Men det var sjovt, fordi der kom også jubilarer fra de andre år, altså sådan tidligere elever, fra langt tilbage, dengang det hed Østerborgerdød, og Metropolitanskolen, der blev slået sammen til Gefion Gymnasium. Så var sådan nogle mega gamle, med studenterhuer på, de var super cute. Så var der alle os studenter, vi var sådan noget 400 eller sådan noget. Og der vil jeg jo faktisk sige, et af de ting, der også gjorde, at jeg valgte at søge ind på Gefion Gymnasium, det var et billede, der var blevet taget fra en tidligere dimission af alle de her nyudklækkede studenter, der sidder med deres huer på nede i rotunden, og så alle de pårørende, der står på etagerne i svalegangen og kigger på dem rundt om. Altså, det er så smukt et rum, og det er ligesom samlingsstedet for hele skolen, ikke? Jamen, det var magisk. Altså, jeg får også kuldegysninger, når jeg tænker tilbage på det, fordi det var så vigtigt en dag, og man havde kæmpet så hårdt i løbet af de 3 år. Mange med sindssygt meget fravær. Men også i min klasse, altså, der var bare sådan mega mange ting, vi havde hjulpet hinanden igennem. Så forældrene var der, jeg tror måske, der var sådan noget 1000 mennesker. Og så stod vi der, mig og Marie, og havde skrevet den her tale. Og noget af det, jeg sagde, det var jo også det her med, at vi er så klar til de nye muligheder og eventyr, vi skal på, og løbe afsted ligesom med fanen, fordi nu har vi endelig vores første bevis på indlandet. Men det er også nogle gange i pauserne, at magien sker, og der hvor at man virkelig kan reflektere og mærke sig selv, og hvad man har været igennem de her 3 år, fordi de er gået så stærkt, selvom vi synes nogle gange, at det har føltes som et bjerg, vi skulle op ad. Og jeg tror faktisk, det er et råd, som jeg vil give mig selv sådan hele livet igennem. Fordi jeg kender det nu. Nu har jeg gået i uni i 3 år, og jeg har det lidt på samme måde. Hvor er de 3 år gået? Eller sådan, og hvor er jeg på vej hen? Og de der pauser, de er fandme vigtige. Så det er sådan et højdepunkt. Da du står der foran de her virkelig mange mennesker, og du er blevet spurgt, men som du selv siger, du øver dig i at sige ja, du vil ikke sige nej, så du siger ja. Tænker på en eller anden måde, må det da også være lidt en... Synes du ikke, det var lidt sejt at blive spurgt? Altså, vi går 1000 mennesker på Gefion. Godt nok kun en årgang, der skal gå ud, men at du ligesom bliver spurgt, sikke en ære. 100%. Og det var, jeg tænkte, jeg ikke kunne sige nej. af den grund, fordi det var så stort en opgave, og så sejt at få lov til. Men min tid i gymnasiet var også som værende meget aktiv i forskellige udvalg. Og det var ikke første gang, jeg havde taget ordet foran hele gymnasiet, men det var mere sådan noget, husk at købe billet til caféfest og sådan noget. Ja. Spillede lidt trummer i et band også. Det var bare blandede ting. Så det der med at få den sidste, det var prikken over i'et, og det var faktisk der, hvor jeg tænkte, okay, jeg er også blevet anerkendt for alt det arbejde, jeg har lagt i gymnasiet, ud over fagene og skolen, og ikke få for meget fravær. Så vil du gerne huskes for talen, du holdt, som sikkert var mega fin, eller handler det måske mere om at huskes for at være sådan en, der netop siger ja, når man har lyst til at sige nej, fordi man er nervøs? Ja, det er nok det, der er essensen, at en, der siger ja og gør alt, hvad jeg kan for at skabe noget positivt sammen med andre, fordi der er heller ikke så meget af det, jeg gør, som jeg gør 100% alene. Ja, det er på en eller anden måde også lidt symbolsk, ikke? At altså, i det øjeblik, du gerne vil huskes for, der står du ikke alene. Det er ikke dig, der har den her oplevelse af, nu skal jeg stå foran jer alle sammen og belære jer. Mm-hmm. Det er mig, der er blevet valgt til at stå her, og jeg har noget vigtigt at sige. Det er jo fordi, du var der i fællesskab med de andre. Det vil du gerne huskes for, Marik. Men noget, man jo typisk kan huskes for i sin nekrolog, det er jo netop de her milepæle. For nogle er det lidt nemmere at tænke på det i forhold til noget akademisk eller noget karriere. Du må selv vælge, hvad du vælger, men fortæl om et øjeblik i dit liv, du er stolt af. Jeg tror sådan, et øjeblik, jeg er stolt af, er nok også det der, som vi snakkede om før, med at sige ja til rigtig mange ting, så det er sindssygt svært at sige nej. Jeg er ret stolt af hele min rejse med en forening, der hedder Mino Ung København, som er et fællesskab for unge mellem 15 til 30 år, der kæmper for at fremme minoritetetniske danskers samfundsdeltagelse, repræsentation i samfundet, men også trivsel og velvære, altså fordi det er først og fremmest et fællesskab, hvor det sociale er i højsædet. Og den organisation, der hedder Mino Danmark, der inviterede en masse unge til det. Så da jeg sagde ja til det, så vidste jeg ikke, hvad der ventede. Men det endte med, at jeg blev forperson og har bare brugt dag og nat på at bygge den her forening op. Og så synes jeg, at jeg var kommet til et tidspunkt efter 2 år, hvor at jeg skulle ikke genopstille, så jeg stoppede. Og så kunne jeg godt have blevet lidt. Men det der med at faktisk sige, jeg stopper helt, det var sindssygt svært. Nu når jeg har været med til det. Ja, nu tænker jeg også, okay, det er jo ikke bare, fordi du er kommet ind i en forening, eller jeg har selv mange venner, der er ungdomspolitikere, og så kommer man ligesom ind i et parti, nu ved jeg godt, det er noget andet med en forening, men så kommer man ind i et parti, der allerede er etableret, så kan det være, at de kører der et par år, bliver valgt til forretningsudvalget, og så stopper de ligesom igen. Selv det er svært for dem, når man har investeret så meget tid i det, men du har sågar også været med til at bygge foreningen op, altså været med til at definere den og gøre den til, hvad lige den er. Lige præcis. Og jeg tror faktisk, at nogle af dem, der har været med siden dag et, også tænkte sådan, åh nej, vi kan jo faktisk ikke uden dig. Fordi man var groet så meget sammen som bestyrelse, man var venner. Vi hang ud privat, vi havde hårde øjeblikke, vi havde vildt gode oplevelser sammen. Så ikke at skulle få flere af dem. Altså, der var folk, der begyndte at græde, og jeg græd også. Da du fortalte det? Ja. Og jeg gjorde det også til generalforsamlingen. Jeg sagde det til nogen i bestyrelsen, at jeg ikke genopstillede. Okay. Men det var ikke alle, der vidste. Og der tror jeg, opdagede, hvad det var, at jeg ligesom skar væk. Men kan kigge på med sådan en total sentimental følelse, der også giver mig en stolthed over sådan, wow, hvor opnåede vi meget, og hvor var det fucking fedt. Og hvor er det modigt og ja, sådan modent at sige stop, mens lejen er god, og passe på sig selv, fordi jeg var også sådan, jeg havde også for mange bolde at jonglere med studier og job og frivillighed og dans og se min familie og venner og kæreste, altså sådan, what, der var mange ting, så det var sådan, vil jeg ligesom knække der-agtigt. Nogle gange er det også nemmere at sige stop til noget, hvis det er, altså hvis det ikke er fedt. Ikke? Det er jo sindssygt svært at kigge på en person, du elsker, og sige, vi skal ikke være sammen med, og kigge på en forening, man elsker, og synes, der er fed at være i, og som giver en alt muligt positivt at sige nej. Mm. Hvis nu du mødte op hver dag, og havde ondt i maven over at være der, så havde det måske været nemmere at sige nej, ikke? Lige præcis. Og hvornår går det ligesom op for dig, at det er nødt til at stoppe med nu? Det var helt klart det med tiden. Og det med, nogle gange følte jeg mig oversvømmet af beskeder eller mails eller ting, hvor så synes jeg, at sådan, det her det er jo faktisk ikke så sjovt at lave. Sådan er det bare, når man er en kun 2 år gammel forening. Og der kunne jeg mærke, at vi satte sindssygt mange systemer i værk for at fordele arbejdsopgaverne. Så jeg tænkte, det kan jo være, at det hele er blevet bedre om et halvt år. Men jeg tænkte også bare sådan, jeg vil gerne være her, indtil jeg ved, det bliver bedre, så jeg kan stoppe. Eller sådan. Fordi ja. jeg vil ikke stoppe, hvis jeg synes, det ikke var på vej et godt sted. Det er klart, det er dit hjertebarn, du har brug for at kunne være tryg ved, det er i gode hænder, når de ikke er i mine længere. Mm. Så det er du stolt af? Ja, mega stolt det arbejde, vi har lavet i min ung. Men igen, det er jo ikke sådan mig alene, men jeg har sådan trods alt været forperson og brugt virkelig meget tid. De andre har også brugt sindssygt meget tid, og det har været så sjovt at lave sammen, så jeg er virkelig stolt af det, vi har opnået. Og vi ender også med at sådan holde taler på Roskilde Festival, og også komme i operaen og holde taler, og lavede demonstrationer, succes. Der fik mega meget medieomtale, været i radioen rigtig mange gange. Vi gik fra 20 frivillige til 100 på 2 år, så det har virkelig været fedt. Og været ramt af corona i starten, så det har virkelig været en rejse. Der er meget at være stolt af der. Og hvad så med lykke? Har der været meget at være lykkelig over i dit liv, Marika? Kan du fortælle om et enkelt øjeblik, du husker at have været lykkelig? Jeg tror sådan, det der også er sket for mig her i 2022, har været, at jeg har fået en kæreste. Og det har ændret sådan rigtig meget på min hverdag, og ændret rigtig meget på, hvem jeg giver sådan energi og opmærksomhed og kærlighed og tillid og sårbarhed til. Og den dag, da han spurgte, så havde jeg faktisk lidt snakket om det først. Okay. Men jeg blev så overrasket. Og hvordan sker det ligesom? Hvor sidder I henne? Er det sådan noget med den helt store middag, eller er det bare henslængt i Ja, men altså, vi havde snakket om, at vi havde i tale, at vi ikke kunne være sammen på selve Valentine's Day. Okay. Og han skulle til en fødselsdag. Og så var jeg sådan, nå, men det er så fint. Og sådan, vi plejede bare at ses rigtig meget, så vi fandt en anden dag. Det blev søndag dagen før, og så skulle vi ses igen i løbet af ugen. Men jeg havde sådan forberedt en lille gave. Og det havde han til Valentine's. Også dagen før. Okay. Så det var sådan lidt der en fake, eller sådan, hvad kalder man det, en bonus Valentine's dag. Ja, jeres egen. Vores egen dag. Ja. Så det blev den 13. februar. Og det var bare så sjovt, at vi begge to havde tænkt det samme. Han men også lidt fedt. Og sådan noget der. Det var mega fedt. Altså, at I ikke står i situationen, hvor du hiver en lille kort frem, og, og det gør han ikke. Der. Og så, nej. Og så han laver middag til dig. Ja, fordi vi er der og sover. Og så snakker vi bare sammen, og hyggeligt, og det er meget romantisk, det er dejligt. Og så sådan, jeg har en ting til dig, og sådan, sådan, han havde en ting til mig. Helt sådan klassisk basic bitch, skulle jeg til at sige. Jeg har købt noget chokolade, jeg lavede et kort, jeg har lagt nogle roseblade ud i den der pose. Og så har jeg skrevet, at jeg elsker ham. Og han har købt en natbordslampe med sådan en Baby Yoda-figur. Meget random. Ikke så basic bitch. Og jeg døde af grin. Ja. Jeg var sådan, det har jeg aldrig forventet, fordi jeg kan ikke se den herhjemme. Ej, men du må ikke sige det til ham. Det er så dårlig stil, men jeg har altså ikke rigtig fundet den frem i mit hjem. Okay. Den er under sengen. Den ligger ned under sengen et sted. Og det er fordi, den er lidt speciel. Altså, I skal forestille jer sådan en rigtig Baby Yoda-figur. Ja. Men det kommer så af, at vi har joket i 2 måneder med at se det der Star Wars Mandalorian, halløj. Mm. Hvor der er en Baby Yoda, og så blev det til mit ø-navn. Kælenavn. Og så spørger han mig. Og så tror jeg bliver sådan helt, og vi skal være kærester. Ja. Og så bliver jeg så overrasket, at jeg glemmer at svare, og så snakker jeg bare, og sådan, vi krammer, og sådan, jeg bliver mega rørt, og så spørger han igen sådan, hallo, du svarede jo ikke. Og så er jeg sådan, ja, for helvede, ja. Det så lyder helt sådan frieriagtigt, ikke? Altså, at du bliver så overvældet, at jamen selvfølgelig, men jeg glemmer helt at svare. Ja, og det er også sådan, det var en stor ting for mig, fordi jeg tror, jeg lang tid har tænkt, at jeg ikke var typen, eller ikke havde det game i The Love Game. Og jeg måske var en for travl type med mine foreninger og aktivisme, eller at jeg bare havde været på dårlige dates, så det ville sikkert ikke ske igen, eller sådan. Jeg var sådan lidt nederen over det. Alt det med kærestelivet. Men min kæreste her, det er han faktisk med at være nummer 2 Tinder date, efter ikke at have været på Tinder i 3 år. Og så før vi snakker om det her med at være kærester, så siger han også, at han har nogle uger før, så han fortalt mig, at han har fået det her job i udlandet. Så det var ligesom også det her valg om, at så giver vi det et skud, så laver vi lang distance. Og det med at blive kærester var jo ligesom en bekræftelse på, at vi tror, det godt kan holde. Vi det giver det et skud, tillidserklæring, vi kaster ikke os ud i det. Det kunne jo også gå den anden vej. Vi giver det slet ikke et skud, det er for hårdt, men det er jo også en måde at sige til dig på, jeg tror godt, vi kan det her. Ja, lige præcis. Nu er jeg ikke selv så travlt anlagt, og jeg er ikke så engageret i vildt mange andre ting end mine relationer og mit arbejde, men jeg forestiller mig da også, at det næsten bliver en befrielse, når man er rigtig travl, og også have en kæreste, som arbejder i udlandet, bor lidt i udlandet og også laver noget. Altså, vi er jo helt klart begge to beskæftiget og travle eller sådan noget der. Men det har været hårdt, at ligesom også være vidne til at hæppe på at være sådan, jamen, du skal nok få venner, og ja, det bliver nice, og du får bygget et socialt liv op, og sådan noget der. Det tager jo bare tid, når man er i udlandet. Fordi hos mig, så har jeg det jo hele her. Så det er meget forskelligt. Men det, der har været fedt ved at lave lang distance, er altså, at man får prøvet hinanden af rigtig hurtigt, og bliver ret hurtigt god til at kommunikere, og vi har rejst en måned til sommer, og det var overraskende, hvor godt det gik mellem os. Og så kan man så snakke om de strabasser, der var på vejen. Altså med Mexico og blive stoppet af politiet og altså sådan lynnedslag i hotellet og alle mulige sjove ting. Men så kommer man jo igennem det sammen. Ja, der har I ligesom hinanden. Så altså det der med, at jeg har haft så travlt, der har jeg også virkelig lært, hvad er det, der betyder noget for mig, og hvad vil jeg gerne prioritere tidsmæssigt. Og der er det jo helt klart, at at få en kæreste har gjort, at det blev rigtig vigtigt for mig. Og så har jeg brugt mindre tid på andre ting. Så det er jo også kommet i forlængelse, det at jeg ikke er forperson længere, og ikke med i 5 bestyrelser, men én nu. Men det er måske også meget fint. Det er så fint og så rart faktisk. Fordi så er der mere tid til mig selv, og det betyder jo faktisk også mere tid til min kæreste. Så det er noget, der er lykkeligt for dig. Hvad gør dig så ked af det? Hvad er en scene? Hvad en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg? Jeg tror faktisk ikke, jeg har sådan følt dyb sorg. Men jeg har helt klart været ked af det. Og måske sådan for at blive lidt i det eksempel med min kæreste der, så slog det virkelig som mavepuster at få at vide, at han havde fået det her drømmejob i udlandet. Men jeg kan huske, at jeg også tænkte meget hurtigt, nu er min opgave at støtte så meget som muligt, og ligesom ikke gøre det til et problem, men se det som et fælles eventyr, og at jeg også lidt kommer med på den rejse, fordi vi jo ringer hver dag og facetimer hver dag. Men nogle gange, så kan man godt tænke over, at vide, hvordan det ville være, hvis vi var i samme by. Og jeg tror også, han har tænkt over nogle gange, sådan, er det det værd i forhold til, hvor hårdt det er, hvor lang tid det er, imens vi er unge, eller sådan noget der. Fordi han vil ikke have, at jeg blev ked af det over det. Men der kan jeg mærke, sådan, jeg er egentlig ikke ked af det over det, men jeg tror, da han sagde det, blev jeg rigtig ked af det. Ja, så det er også svært, fordi jeg forestiller mig også, nu har jeg selv prøvet at være i langdistance, noget af det værste og det bedste, jeg ved ikke. Det her med, man har jo heller ikke lyst til, det sådan, jeg godt kan tænke, og det er ikke altid den sundeste måde at tænke, men det her med, jeg vil gerne være hende, den nice kæreste, som bare støtter, og jeg vil ikke holde dig tilbage, for min frygt er jo, hvis jeg mistrives så meget i at være langdistance, at hvis du så ikke følger dig de muligheder, som tager dig rundt i verden, så på et eller andet tidspunkt kommer du til at holde det mod mig. Altså, at jeg har holdt dig tilbage. Ja. Så jeg tror også, der er en følelse af, at man kan næsten ikke have lov til at være ked af det, uden måske også at få dårlig samvittighed over, at man er ked af det, fordi man så gerne bare vil være den, der støtter. Ja, altså sådan, jeg tror, det er en balancegang, og den der havde jeg rigtig meget i starten. Men kom også til et punkt, hvor jeg skulle lære at ringe, når jeg faktisk bare savner ham og var ked af det, og synes, det er nederen. Fordi så løser vi også de ting sammen. Fordi det er rigtig meget gengældt. Så for mig har jeg virkelig insisteret på det der med at være ærlig omkring de svære ting også. Så det er hårdt. Og nogle gange gør det ondt, og der er en eller anden lortet over at kommunikere over telefon. Men jeg vil bare ikke være det for uden. Så det er jo sådan en ekstrem sport, men det er virkelig også rart, når man så ses. Og jeg tror bare meget i mit liv, det er sådan er lidt i ekstremer. Det der med at være så aktiv og prøve så mange ting af som muligt, og ikke sove nok, og så nogle gange bare sove hele dagen. Altså sådan, så være i et forhold, der er sådan virkelig, der tror jeg, at jeg skal være mig selv, fordi jeg giver hele mig selv. Og så det jeg får igen, det er jo den kærlighed, som man ligesom bygger sammen også. Og det er det, jeg sådan har hungret efter. Og noget, ja, som man ikke kan jage jo. Men det kommer, når det kommer. Det er super komplekst. Og lidt bittersødt, ikke? At en af dine største lykker er ligesom at være sammen med ham, men så også lige efter det. Okay, I får ikke bare lov til at være forelsket i København. Altså, lige når lykken har været der, skal man også have skyggesiden, som også nogle gange ikke er en skyggeside, men også er det i form af, nu har jeg lige fået det, og nu skal jeg i gudsøen sige farvel til det. Mm, lige præcis. Ja. Men jeg vil jo så spørge dig her til sidst. Du har været mange ting igennem. Det har været en stor rejse, som det jo typisk er, at leve et liv i 26 år. Hvis det virkelig var din sidste dag i dag, og vi skal gøre lidt status, har du så været tilfreds med dit liv? På godt og på ondt og med alt, hvad det har indebåret? Ja, altså fordi alle de udfordringer, der er kommet ud stærkere på den anden side. Men det er simpelthen kun fordi, at der har været nogen, der kunne gribe mig. Og at jeg til at starte med har ture og række hånden ud efter hjælp. Og nogle gange har jeg ikke gjort det, så jeg faldet, og så blev det heldigvis kun til en lærestreg. Men jeg er ret sikker på, at mit liv havde aldrig været det samme, hvis jeg ikke havde haft den der sådan lyst og energi og mod til at prøve, selvom jeg ikke lige troede, at jeg kunne. Det var lidt mere munter derinde på. Ja. Yeah. Så lad os gøre det, og så tales vi jo ved igen, når jeg har skrevet din nekrolog. Ja. Cool. Det sidste stykke her. Jamen, den. Godt. Spændende. Din nekrolog er her. Ej. Som var den blevet trykt i, altså et, en avis eller et blad. Mejslet ind i gravstenen og, også. Ja. Har du, har du lyst til at høre den? Ja. Marek er i dag afgået ved døden. Lige siden hans opvækst på Østerbro var han som en eliteatlet. Han dyrkede ikke rigtig sport på den måde, men han levede i ekstremerne og løb så hurtigt han kunne for at nå at få så mange oplevelser med sig som muligt. Det er klart, med så høj en hastighed, så nåede han selvfølgelig også at snuble et par gange. Men der var ingen tvivl om, at han havde nået mere på sine 26 år, end mange gjorde på det dobbelte. Folkeskolen havde været en svær og konstant øvelse i at passe ind i kasser, der altid var for små til ham. I skolen blev han drillet, og derhjemme blev han fanget i en skilsmisse af sine forældre. Men alligevel gjorde han det mest modige, man kan, når man har prøvet noget af det værste. Han troede stadig på det bedste, i mennesker og i relationer. Og da han kom på efterskole, åbnede han sig atter op for andre, sårbare og ublu, og denne gang gav det pote. Efterskolen blev det vigtigste år i hans liv, og gjorde ham til den sociale sommerfugl, vi alle sammen kendte ham for at være. Flere af os, der mødte ham på hans vej, kunne godt tro, at han var frygtløs. Det var en rolle, han var god til at spille. Men Marek vil ikke huskes for aldrig at have været bange. Han vil gerne huskes for at kaste sig ud i ting, på trods af at være bange. Som da han holdt tale for tusindvis til dimission på sit gymnasie, eller for lige så mange mennesker til Pride i operaen, selvom han var nervøs. Lad os huske ham for at ture alligevel. Men når man siger ja, når man altid siger ja, så er det også svært at sige nej. Og Marik var stoltest af sig selv, da han var i stand til at sætte den grænse og blandt andet stoppe i sit hjertebarn af en forening, Mino Ung. Hans liv var en lang øvelse i at prioritere og i at blive verdensmester i at jonglere så mange bolde i luften som muligt. Men han øvede sig stadig i også at huske pauserne, og han var stolt af, når det lykkedes. Hvad end Marik gjorde, gjorde han det helhjertet. Han gav sig selv i alt, og han nåede at give så meget af sig selv til så mange mennesker. Han engagerede sig i festudvalget, i kulturlivet, lavede en fredsfestival og demonstrationer. Listen over hans oplevelser var lang, men de bedste ting, han oplevede, var faktisk dem, der stod mellem linjerne, eller som man helt havde glemt at få skrevet ned. Måske fordi de var blevet sløret lidt af nogle tømmermænd efter fantastiske fester, der efterlod forklarlige pletter, men som vidnede om en god tid med gode mennesker. I hans vigtigste, bedste og største øjeblikke stod han aldrig alene, for Marik var både fællesskabet, der greb, og den, som fællesskabet greb. Nå. Hvad tænker du om det? Den kan jeg rigtig godt lide. Mm? Ja. Og jeg synes også, det er fedt, at, hvad hedder det, nærmest hørte det som om, det er en eller anden opsummering af det hele på én gang, i stedet for sådan en tidslinje-agtig. Ja. Jeg synes, det var fedt, fordi at, man fik kastet det hele op i luften og reflekteret over. Og føler du så, at de, altså, er det her repræsentativt for dit liv? Ja. Altså det synes jeg er ud fra hvad vi har snakket om, og jeg synes det er en mega fin måde det blev ja sådan sat en lille sløjfe på omkring det der med fællesskabet der greb, men også det der med at samles om fællesskaber, og jeg netop er meget social, men har også nogle gange haft brug for at bruge det mennesker, der har været tæt på, når jeg selv havde det svært. Så det synes jeg er mega stærkt. Så jeg var sådan helt, ej, må jeg ikke få den sendt, så jeg kan læse den igen? Jo, selvfølgelig må du det. Men det sidder jo og smiler, så ja. Du ville have det. Jeg er glad for at dø. Godt med. Hvis, jamen, hvis det var det, der stod tilbage, tænker du så, ja. At jeg har sgu meget at være stolt af at efterlade mig? Mm. Absolut. Ja. Man skal jo nok kende mig for at vide, hvad det er, jeg har lavet, og hvad jeg har været igennem, og sådan noget der. Og derfor tænker jeg, at det er jo også det, der er fint med en nekrolog, den skal jo være offentlig. Og så dem, der ligesom kender mig privat, de kan jo så også genkende til alt, hvad der står der, og så sætte de sidste brikker på plads, og det synes jeg er rigtig fint. Ja. Ja, så det er faktisk meget rart, at det ikke udpensler alle tingene. Nej, lige præcis, detaljer, ikke? Fordi altså, så skulle man jo, altså, så det er nævnt, og det er ikke nævnt, og bla bla bla. Altså, det, et 26 år, det er jo altid svært at gengive. Jeg synes, du gjorde det meget godt. Jo, tak, og jeg synes også, du gjorde det virkelig, virkelig godt i dag, Marik. Så tusind tak for at være med og lukke os ind i dit liv er inde i dit hjem i dag, og det hele. Ja. Så plejer jeg også lige at sende folk afsted med en 7-9-13. Nu var du godt nok glad for nekrologen, men den skal være længere, ikke? Så. Jo, for helvede. Ja, det skal den jo. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.